بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لام ميم داد الله كتاب ده بدك هيت شك نشتا هدایت د حقوق پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي لمونځ قائموي کوم روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړای شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې لتان مخکې نازل کړی شوی او پر هغو ټول ایمان راوړي او پر آخرت باور لري اولائک علی هدى من ربهم واولائک هم المفلحون دا چې خلق د خپل رب لوري په سم لار دی او هغه وی بری مونږ کی ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كما كسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغه وی ویروي یا یو نه ویروي په هیڅ صورت هغه منون کی نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله ده هغوی پر زړونو او ده هغو پر غوګونو مهر وهلای دی او ده هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين زين خلق داسه همشته چې وای مونږ پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړای دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله ومؤمنان سر غلوان راخيسته وغوي پا أصل كي پخبل خبل زانون غلوي وغو سر دي شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون له غوف زرونو كي وانا روغي ده چې الله غلا پس زیات کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي ده هغه په بدله کې ده هغو لپاره دردون کي عذاب ده واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مکوي نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون پام ولرئ په حقیقت کې همدوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغه ته وویل شول چې څنګه چې نور خلکو ایمان راوړای دی همغه چې تاسو هم ایمان راوړی نو هغه هم دا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو پام لري په حقیقت کې خود دوی په خپل کم عقلان دي خود دوی نه پوهیږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان را وړای دی او کله چې په ګوخه ځای کې له خپل شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسو سره یو او په دې خلکو ملنډي وو الله په دوی ملنډي وایي او دوی ته په خپل سرکشي کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهی اخیستې ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه ده او دوی هیڅ کله په سمه لار نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دوی مثال دا سی دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټول شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترګمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړسهار او برېښنا هم ده دوی د برېښنا د کړسهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا را ایسار کړي دي يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير د برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس په برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترګمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي خلقو دخبل هغر رب بندگي غرق ريچ استاسي او لستاسي ندمخنو يتيرو شو خلقو طولو هستون كده استاسي دنجات هيلة يوازي پهم دي توغ كده الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اما آغا ذات دای چه ستاسی لپاره از مکه فرش و غره ولا آسمان چت جور کرد لپاسه او برا و غره ولی او په هغو سره هر دول حاصلات را ویستل تاسی تای روزی ورسه ولا نو کله چه تاسی پدی پوهیگی نو نور دا الله سیالان منگیری وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين او کتاسی په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه نو ده غوونده صرف یو صورت راوړي خپل ټول هم فکران را وبولي یوازې الله پرې دی نور مچله هر چانه زړه ویم راستو غواړي که تاسو ریښتینی یاست نو دا کار وکړئ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين او که تاسو دا کار ونه کړو یقیني ده چې هیڅ کله به یې ونه شئ کړای نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون او ای پیغمبر کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان را وړو خو عملونه یې وکړل هغه ته زیره ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالي بهیږي د هغو باغونو میوه به په شکل کې د دنیا میوه ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړه شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسېږي ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وان الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هو الله لدينا هیڅ کله شرم نکوي چې د میاشي لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوي کوم خلک چې دا حق خبرې منون کې دي حقوق دي مثالونه پولی دلو پوهیږي چې دا حق دی چې د حقوق د همغ رب لپاره غلای دی او څوک چې منون کې نه دي نو حقوق دي مثالونه په اوریدلو دا وینا کوي چې دا سم مثالونه سره د الله څه سره کار دی په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم الله رخي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون هغه کسان چې د الله عهد ټینګ تړونه وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسو بې روحه وئ هغه تاسو ته ژوند درکړ بیا هم هغه ستاسو ساه اخلي بیا هم هغه دوهم ځل تاسو ژوندي کوي بیا د همغه لوري ته ستاسو ورګرځېدل دي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فما غزات چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل بیا یې پورته خواته توجه وکړه او آسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستا رب پریښتو ته ویلي وو چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم هغو عرضو کړ آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې توی کړي ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا موږ کوو الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين له رست الله آدم تدكول شيئان نمونه خود بیا هغه پرختو ته وړاندې کړل وی ویل که ستاسو دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نمونه وښیي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هو عرضو کرل نیمگرتی انا پاک خو یوازی ستا ذات دای من خو صرف دومره علم لرو چه تا من ترا کرای دای پا حقیقت که پا هر چه پوهی دون که او ده هر چه علم لرون که لطا پرت بل توک نشته قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه کله چې هغو ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسو ته نه ویلي چې زه د آسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسو نه پټ دي څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او بیا مونږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مه ورګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې وویستل چې هغوی پکې وو موږ امر وکړ چې اوس ستاسې ټول دې ځایه کوز شو تاسې یو د بل دښمنان یي او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او همالته ژوند تېرول دي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نو آدم لخبل پروردگار څخه څو کلمې زده کړې او پروردگار د هغه توبه قبول کړه به شکه چې هغه لوی توبه قبولونکی او د رحمت څښتن دی قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونگو ویل چې تاسو ټول دې ځای خوشي بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او څوک چې د دل منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیری وغوی دوزخت ورتلون کی دی هل تبا غوی همیشه و سی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون ای بنی اسرائیل لک پام لرن وکړی زما هغه نعمت تا چې پر تاسو مې لورولیو لما سره چې تاسو کوم تړون او هغه تاسو سره ته ورسوي نو زما چې له تاسو سره کوم تړون هغه به زه تر سره کړم او یو ځل لما نه ویریږي وَأَنُّوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ او مال چې کوم کتاب لګلای دی پر هغه ایمان راوړی دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوانه موجود و د دې عمله تر ټولو د مخه تاسو ورڅخه انکار مه کوئ په لږ به یې زما آیاتونه مخڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون باطل ته د حق جامه مورا غوندې یو له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين المنز قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم له هغو سره ټیټ شئ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تاسق نور تدكي لاري غورا كولو لپار واياست مگر خپل ځان هیر وي په داسې حال کې چې تاسو کتاب لولي آیا تاسو له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلي واستعينوا بالصبر والصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فالصبر او المانزه ده الله مرسته وغوره فده ایک شک نشته چه المنز یو دیر سخت کارده مگر پتاعت که انکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځي دونکي دي د بقرې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له وڅرويښتم آیات څخه اورئ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اي بني اسرائيل زما هغه نعمت در یاد کړی چې هغه می پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو می تاسو ته فضیلت در کړیو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او له هغه ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیچ چا ته یوه ذره په درد نه خوري نه د هیچ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ ربكم عظيم. یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ، هغو تاسو په سخت عذاب کې اخته کړي وي، ستاسو زامن یې حلالول او ستاسو لوڼې یې ژوندۍ ساتلې، او په دې حالت کې ستاسو د رب له لوري پر تاسو لوی ازمویښت. دریاد کړی هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر تیری کړ، نو تاسو مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرون. دریاد کړی چې کله مونږ موسی د څلوېښتو شپو ورځو په قرارداد را وغوښت، نو تاسو د هغه پسې شا خوسکه یې په خدایي ونیو، په هغه وخت کې تاسو له حده ډېر زیات تېری کړی، خو د هغې له پاسه هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه، موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ ترڅو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. دریاد کړی چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو، نو خپل قوم ته یې وویل چې ای خلکو، تاسو په خدای سره د خوسکي په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ، په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو ښه توب دی، په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. در په زړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خلو تر هغه باور نه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو، هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي سایقه درته راغله، تاسو بې روحه غورځېدلي وئ، مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولئ، په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسو شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ وریځ پر تاسو سوری کړ، د من او سلوا خواړو مو درته برابر کړل، او تاسو ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړي دي هغه خورئ، خو ستاسو پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و، بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسو په مخ کې دی ننوځئ، د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ، مگر د کلی په دروازه کې د سجدی په حال کې ننوځي او وای یا الله زمون ګناوي وبخه، مونږ ستاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بلا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حکم خبر چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور سی وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانی و چې هغو کولی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې نو موږ وویل چې په فلانی تیګه باندې په خپل همسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه دولس چینې وخوټېدې او هر قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبو واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لورې درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي وو چې ای موسی مونږ په همدې ډول خوړو صبر نشو کولای له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات تره بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي نو موسی وویل آیا دی وغوره شي په ځای تاسو د کمر زښته شیان واخیستل غواړي ښه نو کوم ښار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به یې ومومي په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باور ولري چې هر څوک چې د قران منون کې وی یا يهوديان وی عيسایان وی یا صابيان وی نو چې په الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړي او غوړه عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او در یاد کړئ هغه وخت چې کله مونږ د تور غار پر تاسو پورته کړی او له تاسو نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې مونږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلی او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښوونې زده کړئ په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګارۍ چلند غوره کړی شي ثم تولیتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولا هغو رسل تاسل خبل لوز نواو اختي دي لفاس هم دا الله مهرباني ورحمت ستاسي ملگرتيا پري نكو دا كننو تاسي تباه كيدي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين او تاسی د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یی چې د شنبه په ورځ تیری کړیو مونږ هغو ته وویل چې بیزوګان شي او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي په دې ترتیب مونږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده دوسه او شپږه تیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له وشپې تم آیات څخه اوري وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ او هغه په خدر یاد کړ چې کله موسی خپل قوم ته ویل چې الله تاسو ته دی وی غوا د ذبح کولو امر کوي او ویل آیات له موسی سره مسخري کوي موسی ویل زل دین خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه ووسه قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وي ويل خنو ربنا دي وغواړه چې مونږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي موسی وویل الله لار خودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي نو څه چې درته امر کیږي هغه سی وکړي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هو بیا وویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي موسی وویل هغه وایي چې داسې تک ژیړه غوا دي وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون بیا وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده مونږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو که د الله اراده وشي مونږ به هغه ښه وپېژنو قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسا جواب ورکړ چې الله وايي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلی نه یې ځمکه کوربه کړې نه یې ارحت ګرځولی روغه رمټه او بې داغه ده نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې بیا یې هغه ذبحه کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه وو او تاسو ته هغه پیښه یاد ده چې کله تاسو څوک وژلیو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوي فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسا د هغې یوه برخه ووهئ وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهېږئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خود دغه ډول نکانو لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسو زړونه سخت شو، د تیګو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیګې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوو یا اوبو ترې نه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي، رالویږي. الله ستاسو له کړو وړو نه ناخبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانانو، آیا اوس تاسو له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسو په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او په محمد رسول الله باندې ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی، او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسو ته درښودلې دي، تر څو چې ستاسو د رب په وړاندې ستاسو پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. أو آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره ده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګیرنه او ګمان روان دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.